Safety, nasza piosenka dnia. Kilkukrotnie dziś do usłyszenia, między innymi w porannej audycji, także do południa i w popołudniowym zapraszamy do trójki. I automatycznie w zestawie do głosowania do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. 10 minut po czwartej, za chwilkę rozgrzewka budzikowych korespondentów, przodowników. To za chwileczkę. Wcześniej rycerzyki. Minut po godzinie czwartej, to jak zwykle o tej porze czekamy na sygnały pierwsze od Państwa, od tych, którzy być może jeszcze nie zakończyli starego dnia, wtorku, a być może od tych, którzy już zaczęli nowy dzień, środę, właśnie z trójką i budzikiem. No to sprawdzimy, kto już, kto jeszcze. Mailowo budzik@polskiradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i smsowo 71335. No to chyba już 14 minut po godzinie czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. Trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling you. addicted and so twisted that it's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. Godsmack po raz kolejny i mam nadzieję nie po raz ostatni. Oj, jak nam smakuje. Bardzo. Nowe nagranie w trójce. Rozgrzewające, rozbudzające. Rozgrzewające jak rozgrzewające. Kolejny rekord temperatury za oknem na Myśliwieckiej. W drodze do pracy po trzeciej, przed czwartą znowu. Tak jak w maju, w czerwcu i po raz trzeci w lipcu z domorosłych obserwacji pogodowych wynika, że 21 stopni. To rekord temperatury właśnie przed budzikiem. 17 po czwartej. No i już pozamiatane po wszystkim. Z samego rana melduje się z Kołobrzegu. Balkon, kawa, szum morza i trójka. Pani Anita z Częstochowy jako pierwsza dziś SMS-owo. Mailowo pan Andrzej. Pozdrawiam serdecznie. Kawa pachnie cudnie, kanapki zrobione. 17 stopni na termometr. Możemy powiedzieć, że tylko 17. A za chwilę wyjazd na ryby ze Staszowa. Miłego dnia. To od pana Andrzeja. Pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Tomek z trasy Kruszwica-Karczew. Miejscami się chmurzy, też tylko 17 stopni. A pan Tomek z kategorii tych, którzy jeszcze na nogach. Dzień się zaczął wczoraj wieczorem, jeszcze trwa, ale dziś wieczorem kolejny wyjazd. Takie życie zawodowego kierowcy. Pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. No to serdecznie gratulujemy. To budzikowe grono przodowników korespondencyjnych na teraz, ale czekamy na kolejne sygnały od państwa. Mail, telefon i SMS do dyspozycji w dalszej części naszego spotkania. 18 po czwartej. To za chwilkę powitanie nowego dnia. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję.

A to moment między nocą a dniem, kiedy przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Takie trzy, traktując jako taką małą powtórkę z historii wybranych wydarzeń z 25 lipca. I tak w 1489 roku w kościele mariackim w Krakowie dokonano odsłonięcia i poświęcenia nowego wówczas ołtarza autorstwa mistrza z Norymbergi Wita Stwosza. To było 529 lat temu. W 1655 roku wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarszałka Wittenberga przekroczyły granicę polską i rozpoczęła się wojna, która przeszła do historii pod nazwą Potopu Szwedzkiego. Rok 1655. A w 1800 roku urodził się Jakub Ignacy Waga, przyrodnik, autor pracy Flora Polska, w której opisał ponad 1000 gatunków roślin. Zmarł w 1872 roku. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także tego muzycznego. A dziś w obfitości kilka fantastycznych nagrań. Będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. To już za niecałą godzinę. A za 3,5 minuty prognoza pogody na dziś. Wcześniej nowe nagranie w Trójce. Tak, to one wystąpią na Lato z Radiem Festiwal. Do 26 sierpnia. Nie macie! Nigdy nie był! Nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość, nie macie. Krzyk ze Szczecina wybrzmi na Lato z Radiem Festiwal, największej niebiletowanej imprezie. Polecamy i serdecznie zapraszamy na skwerze Kościuszki w Gdyni 26 sierpnia. Ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć w muzycznym rozkładzie jazdy. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Teraz już 4:30, czas na prognozę pogody. podwyższone ciśnienie jedynie nad Alpami oraz w pasie od Skandynawii przez Wyspy Brytyjskie po Wyspy Kanaryjskie, natomiast przeważający obszar Europy pod wpływem rozległego, ale płytkiego niżu z ośrodkami w rejonie Morza Czarnego. Polska na skraju tego układu niżowego, tylko krańce zachodnie i północne w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Pozostajemy w ciepłym, polarnym, morskim powietrzu, bardziej wilgotnym na wschodzie kraju. O właśnie, i to słowo klucz, bardziej wilgotne, bo dziś pogodnie, ale na wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać i tam też możliwe burze z gradem. Wiatr północny, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. W południe w Warszawie równiesieńkie okno uciął 1000 hektopaskali, a na termometrach dziś od 25 stopni na wybrzeżu i Podkarpaciu. W większości regionów, w tym w centrum kraju 27-28 stopni, a na krańcach zachodnich dziś najcieplej do 29. Znowu troszeczkę zabrakło do tego, by była trójka z przodu na termometrze. No ale może jeszcze doczekamy, przecież lipiec się nie skończył. Tyle od pana synoptyka. Oczywiście będziemy wracać do najświeższych informacji pogodowych. A jeśli chodzi o muzykę, to jak zwykle o tej porze czas na trzy piosenki, które coś łączy. No właśnie, co? Zadajmy państwa odszyfrować cóż takiego. Taki łącznik, spójnik, spajnik, wspólny mianownik. 71335. SMS-owo szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Właśnie, pierwsza propozycja. Jeszcze drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu. Trzy na raz. Prościusieńkie, tak jak zapowiadałem wczoraj. Prościusieńkie. 71335. Kto na podium dziś? A może znajdzie alternatywne rozwiązanie utworów, które coś łączy. Szukamy tegoż właśnie. Traktując to po pierwsze jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, czyli z uśmiechem, a po drugie śmiertelnie poważnie. No bo przecież

trzy na raz. Bardzo piękne odpowiedzi, ja przyznam szczerze, że trzy możliwości były dziś takie. No mówiłem, że prościusieńkie. Najprostsza z możliwych, czyżby Krzysztof w dniu imienin, to odpowiedź pani Grażyny z miasta Łodzi, odpowiedź w formie pytania. Tak, odpowiadamy. Wszystkie Krzyśki to fajne chłopaki, pan Arek z drogi Łódź, Poznań. Nie wiem, czy państwo zauważyli, a już druga tutaj odpowiedź i Łódź się pojawia. Wokalista ma na imię Krzysztof, wierny słuchacz, niepodpisany, na trzecim miejscu podium. No tak akcentuję tę Łódź, bo i druga możliwość, statek, to od pana Maćka z Libiąża. Pozostali państwo także koncentrowali się na tym statku, bo i port się pojawiło, i czarna bandera, no ale w trzecim nagraniu, w nagraniu Polsko jakoś ten statek nie za bardzo. No i jeszcze trzecie rozwiązanie, utwory, tytuły utworów na literkę P. Port, Piła Tango i Polsko. No ale dziś trzymamy się Krzysztofów w dniu ich imienin. Krzysztof Klęczon, Trzy Korony, Strachy na Rachy, Krzysztof Grabarz-Grabowski i Krzysztof Zalewski przed chwileczką. Oto odpowiedź na dziś. Godzina 4, minut 44 sekund. A właśnie teraz 44. Się jakoś tak złożyło. Just wanna love it, baby, stop. Nagranie w trójce to Leny Krawic za 11:05. Sygnały od Państwa, mile widziane i mile słyszane od Pana Piotra z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. W Częstochowie 16 i zaczyna budzić się nowy dzień, ale nic. Opole, Katowice, Kraków. Pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk dalej w samochodzie zastępczym, ale przynajmniej ma lepsze radio, bo nie gubi zasięgu. No więc jednak są jakieś plusy dodatnie i plusy ujemne. Pan Robert z nami z samego rana. Pytanie poranne, czy to dziś redaktor skrobał szybę? Bo nie wiem. 21 stopni. Ejże, w cieniu i powyżej. Sygnał od pana Adama z trasy Rybnik-Warszawa na Śląsku. Coraz jaśniej, temperatura 16. Trójka jak co dzień sączy się z głośników. To pan Adam z Rybnika. Bardzo pięknie dziękujemy za życzliwe słowo i szerokość życzymy. Kłania się nisko wszystkim i melduje, że na zewnątrz w Łosicach plus 17, to od pana Pawła z Łosic, krótko i na temat. Na sygnałów SMS-owych także od państwa ciąg dalszy informacji o tym, że dziś Krzysztofy łączą ten nasz cykl trzy na raz i dziś najlepsze życzenia, ale pamiętamy także o pozostałych świętujących dziś. Wspólnie z nami pan Przemek z Krakowa, pan Jurek z Otwocka, pani Agnieszka z Piotrkowa Trybunalskiego. Na dzień dobry także pan Maciek i pan Krzysztof. No to jak nic, jeśli to dziś, a pewnie tak, to proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Na trójkowym budziku za 10 minut piąta. to już teraz wybieramy światło dzienne. To Natalia Przybysz. No bo już po wschodzie słońca 10 minut temu już się obudziło. Sygnały zagraniczne na tu i teraz, między innymi od pana Sebastiana, Morgan z rana, Fran Middelfart. Piękny, ciepły poranek, zapowiada się kolejny upalny dzień, więc hygge, pastrand i dak. Tak, wczoraj już sobie utrwaliliśmy język duński, tego się trzymajmy. Plażing po duńsku, tak właśnie brzmi. Hygge pastrand, jeśli dobrze akcentuję. Sztadena na słuchu, wita serdecznie nasz wierny słuchacz, pan Henryk. 32 stopnie to wczoraj, a dziś ma być jeszcze cieplej. Co się dzieje z tymi temperaturami? No dzieje się, dzieje. Sygnały także, jak zwykle, mamy w pamięci pana Wojtka z Manchesteru i panią Izę z Nowego Jorku. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy za tą codzienną obecność po drugiej stronie radioodbiornika, także tego internetowego. No i co? Już nam się zrobiło. Ani się obejrzeliśmy i 5 minut do godziny 5. Night. Oh, To Trójka Polskie Radio, Piotr Łodej.